بیات اصفهان تصنیف شماره 3 به مژگان سیاه کردی هزاران رخ ندر دینه بیا کس چش مبیمارد هزاران در دو برچینم الا ای هم نشین ده که یارانه برفت از یاد مرا روزی مبادان ده که بیاد تو بنشینه جهان پیرد دو بی بنیاد از این فرها دو خوش فریاد که کرد افسون نونه رنگش ملول از جا نشیرینم زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل بیار ای با دشب گیری نسیمی زان عرق چینم جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را تو فیل عشق میبینم اگر بر جای من غیری گزینت دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم.